زخمی زړه ته مې قرار د جانان راوړا دای لاج پټه دارو درمان راوړا چیرې مرګري زما زخمی سینې تا دښنا د کلی مدني شان راوړا دا افسوس چغې وهم خوشو کې نه وري خوشبوې چې لري هغه ګلان روڑا درا ژوند بې پورې پایلای مو کلم کلم هغه خورې دا یا سرم د بایا بان روڑا چې پاو جہاد مل